Für alle hier, die den Regenbogen auch im Dunkel sehen und die Wahrheit im Verborgenen liegt. Für alle hier, die die ungesagte Worte verstehen. Für alle hier sing ich ein Lied. Dette Radioresepsjonen. I det hele tatt jo resepsjonen stedet. Radioresepsjonen på P3. Fireball! Oi! Oi, ja, mye røk her. Hjertelig velkommen til radioresepsjonen, mine damer og herrer. Hyggelig at dere har skrudd på atter en gang. Og velkommen til mine små ansatte, mine små personlige sekretærer på nærmest. Bjarte Paul Tjøstheim. Tusen takk. Og Tore Sagen. Tusen takk. Det hyggelig. Velkommen Steinar Sagen, programleder og ansvarlig redaktør. Ja, stemmer. Og også en slags, bare en sjef. Oh, ja, ja. Ja, ja. Hvis dere enige i det, henger dere på den? Det vi startet sendingen i dag med Starlight og orkestret Muse, og det skal vi ikke være lei oss for det er en feiende flott sang, og kan fortelle at i radioresepsjonen i dag så skal det foregå forskjellige ting. Har du lyst til å avsløre litt grann, Tore? Det kan jeg godt gjøre. Det på tide igjen å tørke støv av et gammelt segment som vi har vært veldig glad i her i radioresepsjonen, og vet at mange der ute har vært glad i det også. Ja. Vi skal nemlig ta fram mikrofonene våre og rappe litt for dere igjen. Ja. Og det sånn med denne rappespalten som vi har, eller freestyle, jeg bare klapper du, eller freestyle rap-spalten som vi har, ja, det at lytterne med på å bestemme tema i selve rappen. Ja, og det hvordan man gjør det at man sender en tekstmelding da til 1987 og bruker kodeord resepsjon, og foreslår da temaer til oss her i resepsjonen om hva vi skal rappe om, enkelt og greit. Så enkelt. Ja. Det noen temaer, vil vi vinkle ting inn på nå, en retning kanskje? Jeg vil gjerne ha noe innriks. Innriks, ja. Ja, som på en måte motstykket til Bjørn Hansen, ja. Som helst går på utenriksting. Ikke sant? Ja. Tore Sager? Gjerne også innriks, gjerne mellommenneskelige forhold, følelsesliv, tanker og psykologi. Ja, jeg kan godt tenke meg dyr, planterike, naturting. Tenk på fauna og flora. Faunaen i farger, gjerne. Gjerne. Ja. 1987 kodord er resepsjon, gjør dette nå. Og så vil jeg bare si at dere ser veldig fresh ut i dag. Takk i like måte. Tusen takk. Vi hadde alle litt vondt i hodet i går ettermiddag, men det kan vi snakke mer om ikke så lenge. Ja, lukte litt rart på kontoret. Det lukte litt rart i hele P3, egentlig. Litt sånn surt, gammel røyk. Dette skal vi snakke mer om. For det U2 og Vertigo i radioresepsjonen på P3. Radioresepsjonen. Yeah! Det var U2 det, fra Irland. Vertigo heter låta du fikk den her i radioresepsjonen. Jeg tror vi skal gå rett på hva som har skjedd i løpet av de siste 24 timer, for jeg vet mange er spente på hva vi har opplevd. Mm-hmm. Kanskje noen til og med har fått med seg hva vi har opplevd gjennom nettaviser og så videre. En ting de kanskje ikke vet er at jeg kjøpte Montefranc, heter det? Montefranc. Ja, det sikkert stum K, siden det sånn sydeuropeisk. Ja, Montefranc i lunsjen i dag. Jeg innrømmer at det ikke kanskje var min sunneste lunsj noensinne. Hva er det for noe? Det sånn pølse som du stikker ned i et sånn brød som bare hull på toppen. Ok. Så fyller du det da med alskens herlige pølsedressing. Pølsebrød altså? Nei, pølsebrød jo åpent på en måte på langsiden. Og dette helt tett? Helt tett, og så hull på toppen. Ok. Men de enkleste å finne seg ofte det beste. Dette bare en videreutvikling av pølsebrød, faktisk. Ja, ok. Så Montefranc pølsebrød kom da etter vanlig pølsebrød? Mest sannsynlig, ja. Ok, du vet ikke helt sikkert. Men dette Montefranc-greiene, er det bare selve brødet, eller er det pølsen oppi også? Nei, driver du gjøn med meg? Nei, jeg har aldri hørt om dette før. Aldri hørt om Montefranc? Nei. Dette har jeg spist opp gjennom hele oppveksten. Du svarte ikke på mitt spørsmål. Hva har du spurt om? Er det bare brød som med hull nedi som er Montefranc, eller er det med pølsen også? Pølsen må jo da, altså etter at, hvis jeg kan forklare, hvis du kan gi meg litt tid. Ja. Så fyller man da denne Montefranc-en, dette hullet, med dressing, ketchup og alt hva man måtte ønske og hva man liker. Og så stikker man da pølsen ned i Montefranc-en. Og det som skjer da, at det fettlaget av dressing og dritt nederst, det tyter oppover langs siden av brødet og pølsa, og legger seg som en slags hinne utenpå, og den smaker fortreffelig. Ja, men da skjønner jeg at det altså Montefranc... Slutt å si Montefranc, jeg tror det heter Montefranc igjen nå. Montefranc, nå bytter vi tilbake til det. Ja, det er bare brødet. Sånn at du kan ha all slags annet enn pølse oppi der? Nei, det er med pølse. Okay. Hva heter det hvis du har salat oppi Montefranc-brød? Det heter ingenting, for det er ikke oppfunnet enda. Før nå, når du fant opp, gratulerer, innovatør Tore Sagen. Uansett, så historien stopper ikke der. Nei, nei, det er nettopp. For det som skjedde, og dette her var en liten hverdagsting fra min side, det ble et hull i brødet, og dressing og ketchup ejakulerte i en stråle da oppe på armene mine, og, okay, og traff meg da på kinnet. Så det var en slags cumshot av pølsedressing jeg fikk over meg. I ansiktet også? Ja, og dette gir ekle bilder i hodene til lytterne våre, det vet jeg. Men, og det får jeg bare beklage, men det er det, som har, det største som har skjedd meg i løpet av de siste 24 timene. Slikket du majonesrestene du fikk rundt munnen inn i deg? Det gjorde jeg. Bjørte, hva har skjedd i ditt liv? Ikke noe særlig. Jeg begynte på starten på første episode på Morsien i Morsien, som jeg har alle episoder på DVD. Du, våre 20 år gamle lyttere aner ikke hvem Inspektor Morse er. Jeg bare beklager det. Jeg tror ikke jeg skal gå inn i det i detalj heller og forklare hvem han er. Nei. I tillegg det, så spiste jeg kjøttet med ketchup. Oi. Det er godt. Ja, det er farlig for deg, vet du. Farlig og godt. Farlig men du steker kjøttet her nå. Jeg liker gjerne å leve litt farlig, litt ja, på grensen. Ja. Ja, men fint. Var det alt? Ja. Ja. Tore Sagen, min lillebror, hva skjedde i går? Det som skjedde i går var at vi etter en sending, vi skulle spille noen små snutter til et evenement som skal foregå neste uke. Spille inn, tenker du på? Hva sa jeg? Spille. Ja, jeg spilte, mens andre spilte inn. Mm. Det som skulle skje var at vi hadde kledd oss opp i militærkostymer, for vi skulle se litt militær ut. Vi hadde også da fått en rekke flotte rekvisitter fra rekvisittavdelingen her i NRK, blant annet våpen, klær, og ikke minst granater. Mm. Disse granatene går da for å være rekvisitter, ja. Men det viste seg at vi måtte sette det ordet i anførselstegn litt senere på dagen. Fordi det som skjedde var at det sto en røykgranat oppe i en kasse. Kan jeg sitte med det som en av den her? Mm. Kan jeg lese hva det står? Gjør det. Grenade hand, smoke screening. Det står faktisk training, men ja. Ja, men det er jo kanskje det som vi mistolket litt feil, da. Det var at jeg begynte å tukle litt med denne granaten. Det gjorde du. Og det var en splint som sto i den, og jeg prøvde å lirke den ut. Det var faktisk ganske vanskelig. men du klarte det til slutt. Jeg klarte det til slutt. Det som skjedde var at det kom en eksplosjon, en liten stikkflamme ut av toppen av granaten. Den var blåartet. Mm. Deretter så var det et ganske kraftig smell. Mm. Så i panikk så slapp jeg granaten på gulvet. Ja, det tror jeg var det riktige å gjøre. Det tror jeg også var helt riktig å gjøre. Jeg sto også da cirka 30 centimeter fra deg, så ja. Jeg fikk også oppleve denne, hva skal jeg si, ubehagelige overraskelsen. Jeg slapp den nesten ned i din lille ryggtaske som du har med deg, Steiner, og den gikk veldig kraftig utover den. Deretter så røykla hele korridoren seg, det i fjerde etasje her på Marienlyst. Alle måtte evakuere, vi prøvde å åpne vinduene i panikk, men ikke noe fungerte. Vi løp ut nedover nødutgangen og sprintet ut på gaten. Brannvesenet kom, det ble et sare rabalder. Nå går det veldig fort her. Ja. Tror du har fått med alt? Er det noe jeg har glemt? Kan bare si at jeg var ikke helt anstendig kledd da denne røykbomben eksploderte. Du var jo rett og slett i en slags bar overkropp. Ja. Ja, var det en slags militærvest og et patronbelte du hadde rundt livet? Altså, jeg hadde ikke et voldsomt patronbelte rundt kroppen min, så jeg tenkte da at hvis jeg skal gå ut og møte samtlige NRK-ansatte i dette patronbeltet, så vet jeg at det er da får jeg skylden. Du var redd for å bli hovedmistenkt? Rett og slett. Mm. Så jeg gikk inn i røykhelvete og fant jakken min. Du er dagens helt, du, Bjørte. Ikke sant? Mm. Det var skummelt. Ja. Det svei voldsomt i øynene. Mm. Men det er ingen som ble sinte. Jon Bernander, han fikk til og med blomster av Bernander. Han sa at stå på, gutter. Dette er bra. Stå på dere og gjør dere bemerket i pressen. Og det liker vi her i NRK. Vi prøver å ha en bedrift som setter fokus på oss selv. Det skal være sagt at ingen kom fysisk til skade. Nei. Men mentalt så har jeg det nok mye vanskeligere enn jeg hadde det i forrige års. Det tror jeg nok. Mm. Ja, men det er fint. Da har vi oppklart dette. Mm. Fortsett å sende inn freestyle-forslag til oss. 1987 koder og resepsjon. Dette her er Showtime. Du hører på radioresepsjonen på P3. Showtime! Move your arms. El Aksel Akaf M1 i radioresepsjonen på P3. Og han er jo en forholdsvis kjent norsk rapper, denne Aksel F. Elaksel, unnskyld. Vi er jo også på en måte forholdsvis kjente rappere her i Norge, i hvert fall her i radioresepsjonen. Og det er flere som har kommet med forslag til freestyle-rap, og det er mange som sier at de synes at Tore bør rappe om hendelsen da han avfyrte en røykgranat i NRK Oslos lokaler og startet brandalarmen. Mm. Er det tema du kunne tenkt å ta tak i, Tore? Jeg er ikke så glad i å legge ut dritt om meg selv på den måten, men det kan godt være at det kan være litt sånn selvransakende. Ja, kanskje det. Jeg tror at det hvis du har vært inne i en liten, sånn en tung stund sånn psykisk, så tror jeg det kan være med på å at du kan komme ut igjen på en lysere, finere og klarere måte. Ja, det er mulig. Jeg vurderer det i hvert fall. Det er et godt forslag. Ja, absolutt. Absolutt. Jeg vil bare si at den som gir det beste forslaget til freestyle-rap i dag, eller kanskje det blir en tilfeldig, jeg vet ikke helt. La oss si at du må trekke mellom de tre alternativene vi velger, da. Det kan vi gjøre. Ok. Og den som da får dette beste forslaget, jeg trekker da. Det er litt sånn surret i huet etter i går, skjønner du. Så vinner da det som er en av denne håndgranaten, eller denne smoke grenade, smoke screening granaten. Den ser ganske tøff ut. Det kan være kul å ha på gutterommet, eller på, kanskje på pikeværelse. Kanskje samme cola, hvis du har cola-bokssamling for eksempel, sånn som du hadde det i dine yngre dager. Yep. Den er perfekt å ha der. Ja, den ser kul ut. Den ser som en cola-boks, en grønn, og så har den sånn der splint og sånn. Går den å fylle den opp igjen med røyk? Går sikkert an. Ja. Mm. Vi skal til en gjeng som vi ikke har møtt på en ganske god stund, Børte. Ja, jeg tenkte litt på dette. Nå har vi freestyle-rap i dag, og nå virker det kanskje som vi går ned denne memory lane. Ja, på mange måter gjør vi det også. Ja, for vi skal møte Tjukkaseran igjen. Au! Mm. Tre brødre som kommer ifra Giske. Mm. Som er en øy slash halvøy for Olsen. Ja. Ja. Det er nesten unødvendig å si at de kommer derfra, for at når du hører de prate, så er jo dialekten såpass perfekt at du kan høre hvor de kommer fra. Det skulle bare mangle, siden de er derfra også. Ja. Ikke sant? Rødvendig skulle snakke en annen dialekt når de er derfra. Ja. Kunne være innflyttere, men det ville jo vært rart. Det er det ikke. De er født og oppvokst der. Mm. Mange som spør, er det dere i radioresepsjonen som er Tjukkaserane? Å, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei. Hei. Ja, velkommen, skal du høre. Ja, vi er altså Tjukkaserane. Åh, nei, det betyr ikke at vi er tjukkasar. Nei, for vi heter faktisk Tjukkaserane. Ja, jeg er Birger Tjukkaserane. Og jeg er Bjarne Tjukkaserane. Og mitt navn er Bingo Tjukkaserane. Ja, og vi bor sammen her i dette hvite huset her på Giske. Ja, han Bingo Tjukkaserane har ikke bursdag neste uke. Ja, det blir morre. Og nå sitter vi og skriver gjesteliste over en kopp kaffe. Jeg vil gjerne spørre klitorisentusiasterne om de kan bake en stor kake. Nei, de er ikke klitorisentusiaster. Nei, for det heter faktisk klitorisentusiasterne. Kun Berit og Arne Svein klitorisentusiasterne heter de, og driver konditori her på Giske. Men du, kan vi ikke konsentrere oss om gjestelista først nå, og så tar vi kakene etterpå? Oi. Jeg synes at vi skal invitere naboene, jeg. Ja, da har vi jo jødeutrydderne. Nei, de rydder ikke ut jøder. Nei, for de heter faktisk jødeutrydderne. Ja. Siv Astrid og Per Bjarte jødeutrydderne. Og de er våre beste naboer. Å, ja, det er det. Og så må vi invitere voldtektsmottakerne. Nei, de driver ikke voldtektsmottak. De mottar heller ikke voldtekter. Nei, for voldtektsmottakerne er faktisk deres navn. Ja, og så ønsker jeg å invitere pedofiliringdeltakerne. Nei, de driver ikke en pedofiliring. De driver ikke en pedofiliring. De driver ikke en pedofiliring. Nei, for etternavnet deira er faktisk pedofiliringdeltakerne. Ja, det er sant, det er faktisk. Og så må vi ikke glemme matpakkerne. Nei. De heter ikke matpakkerne. Nei, for vi trenger bare noen til å pakke ned og fryse matrestene våre etter festen. Ja. Men vi må ikke glemme at skaperverktuklerne kommer. Nei. De tukler ikke med skaperverket. Nei, for de heter faktisk skaperverktuklerne. Og de er våre beste venner fra Ålesund. Ja. Bjarne Berit og Tante Øyvind skaperverktuklerne. Men hvem skal spille til dansen? Ja. Der har jeg kontakta seksualforbryterne. Nei, de forbryter seg ikke seksuelt. Jo, jeg gjør nok det av og til, men det heter faktisk seksualforbryterne. Det gjør det. Hvem da? Dansebandet, selvfølgelig. Ja, det skal bli litt av en fest. Kaffe? Radioresepsjon mandag til fredag klokka 1 på P3. Promiscuous var det med Nelly Furtado og Timbaland, og før det var det Thomas Dybdahl sammen med Silje Salmonsen og Morten Abel, faktisk. Be a part. Her i Radioresepsjonen med tjukken, sexlubben slash, eller tjukken slash sexlubben, gammel slash like, eller var det, linseprinsen. Linseprinsen slash fingerda slash bengeren. Slash slash. Det er mye slasher. Det er mye slasher. Det er det. Slasher. Det er det. Vi har fått inn mange forslag til freestyle-rap. Tore, har du noen favoritter der som du har lyst til å lese opp for lytterne våre? Ja da, det er en som spør deg, Steiner, om du kan rappe om Vombatten, som presser eventuelle fiender opp mot taket i hulsen og kveler den hvis den føler seg truet. Det er Marianne som foreslår dette. Hei, Marianne. Hei, Marianne. Hei, Marianne. Takk for det forslaget. Jeg skal se hva jeg kan gjøre med Vombatten. Det er mulig. Det er et godt forslag, synes jeg. Mm. Bjørte Paul, har du sett ut noen gode? Ja, jeg har sett ut noen. Det er noen som vil at vi skal rappe om hvorfor snille damer liker slemme gutter. Ja. Det henspiller vel litt grann på en reporter som har spasert tur i hvert fall, ja, i sammen med en kriminell. Ja, det andre som foreslår her, som på en måte er en forlengelse av det, vil gjerne tenke meg en rap om Karianne Solbrekke og TV 2. Hehe, hilsen Tor Aril fra Stavanger. Mm. Vi får se. Kjenner ikke Tor Aril, jeg. Nei, ikke heller. Hei, Tor Aril. Hei, Tor Aril. Vi får se om vi skal ta en rap om Karianne Solbrekke. Vet ikke helt ennå. Det er mulig, er vanskelig, Solbrekke er vanskelig å rime på. Mm. Innriks, det er kult at det er det. Det er bra. Men krim, det er ikke min sterke side å rappe om krim. Nei, jeg har aldri vært så særlig god i krim. Det er som jeg kunne tenkt meg faktisk, og det er lakseakvariet i Fiskheimsfossen, og det er jo et arbeidsliv som er veldig viktig å ta vare på, som kanskje blir litt lite omtalt i media generelt. Men er dette mellommenneskelig? Nei, det er nettopp det. Det er ikke så fryktelig mellommenneskelig, det er mer bare arbeidsliv, og det kan fort bli tørt og kjedelig for folk der ute. Mm. Her har jeg noe som er innriks slash utenriks, sier Bjørte. Okay. Det er fra Munin. Han, er det han? Ja. Han skriver rap om valfangst og alle konfliktene det har medført. Oi, oi, oi. Ja, det er et langt lærer til bleke. Ja, det blir... ja, det er sant. Det er sant. Det var fint. Mm, tusen takk. Ja. Ja, så er det noen som vil at Linseprinsen skal rappe om spiritisme. Hei fra Tom, den første. Ja. Spiritisme er jo noe som har opptatt meg veldig gjennom mange år. Er det det? Ja, og jeg har prøvd flere ganger med små shotsglass oppe på dette lille bordet for å fremkalle for eksempel døde sjeler og så videre, med vekslende hell. Ja, har du prøvd, ikke vekslende. Har du prøvd å få kontakt med sjølvesen, sjølvese Satan altså? Det har jeg ikke prøvd, for det synes jeg blir, det blir å gape over litt for mye igjen, hvis jeg først får kontakt. Men du sa vekslende hell, betyr at du har hatt litt kontakt med noen døvinger? Det vil jeg helst ikke kommentere. Nei, ja, det blir å... Gap for mye det også. Ja, det en som spør om han kan rappe om kompisen min Tony, som skal være med damen sin i morgen, i stedet for å drikke med kompisen sine. Damen hans er søsteren min, hilsen Kalle. Mm. Og det er jo ofte et problem, og det er fryktelig mellommenneskelig, men der blir det kanskje litt lite arbeidsliv igjen. Ja, ja. Er det noen som vil at vi skal rappe om rekemaskiner, og hvordan de faktisk skreller reker? Mm, det vet jeg faktisk litt om, hvis du lurer på det. Ja, men hvis jeg da velger det tema, så må jeg spørre deg. Det må du absolutt gjøre. Mm. Fortsett å sende inn temaer til oss. 1907 er kodord er resepsjon. Veldig mange bra temaer. Noen som vil høre denne greker-rappen en gang til? Greker-rappen, ja. Ja, det blir dessverre ikke anledning til en greker-greker i dag. Godt si det dere også. Hva er det vi sier da? Greker-greker! Jeg sier greker-greker, så roper, svarer dere med greker. Greker-greker! Ja, okay. Greker-greker! Ja, fikk man litt av den allikevel da. Mm. Ok, fint. 1907 kodord og resepsjon. Dette her er Lukas Kasja. Du hører på radioresepsjonen på P3. Whack and roll fra Lukas Kasja fra Norge. Love abuse i radioresepsjonen på P3. Og det er duket for freestyle-rapping igjen. Det vil si, vi har jo tatt noen få stikkordsnotater, for vi er jo ikke profesjonelle freestylere, noen av oss. Er vi det? Nei, nei, det er vi ikke. Nei. Nei. Skal jeg begynne i dag, eller? Ja, men hvis du har lyst til det, så synes jeg du bare skal sette jeg i gang. Jeg har litt lyst til det, skjønner du, fordi jeg føler ikke at min er så bra i dag. Jo, Steiner, den er kjempebra. Den er den beste, sikkert. Ja. La meg få spørre, hva handler det om? Den handler om rekeskrellemaskiner, for det er en som heter Frode Komode, som har ønsket da, at noe vi skal rappe om rekeskrellemaskiner, hvordan fungerer og hvor stor den er. Så jeg håper han får da, noen svar i løpet av denne freestyle-rappen. Hva heter han for noe? Rappen? Nei, han som sendte inn meldingen. Frode Komode heter han. Hei, Frode Komode. Hei, Frode Komode. Ja. Er det refreng? Skal vi være med på noe? Kanskje det blir refreng. Det får vi se. Okay. Improviserer du underveis? Ja, selvfølgelig. Ja. Kjø! Du må godt si som bitch. Sånn. Ja. Bitch! Yo, bitch! I rytme. Motherfucker! Yeah! Ja, ja, nå kommer han. Ja, ja, ja! Alright! Rekkeskrellemaskin for å ha sett den. Ja, jeg blir blitt. Ok. Bitch! Come Rekeskrellemaskin, få har sett den. Jeg en av de heldige, jeg har sett den. Skreller reker I alle fasonger. Fra små til store, de som ligner på ballonger. Reke, reke! Reke, reke! Maskin, maskin! Maskin, maskin! Rekeskrellemaskiner ligner på vanlige vaskemaskiner. Den like teknisk avansert, men ikke like fin. Den tromler ikke rett. Den trumler rekene til de blir flodd og ribba. Og skiller skal og reke øyne. Hei, bapper ribba. Bapper ribba. Reke, reke. Reke, reke. Maskin, maskin. Maskin, maskin. Reke øyne blir solgt som pepper kilovis til intetanende konsumenter som ikke ser forskjell på en glassøyne og en klitoris. Klitoris. Ønsker meg en rekeskrellemaskin til jul. Når engler og reker daler ned I skjul. Reke, reke! Reke, reke! Takk for det. Ja, jeg vet ikke. Jeg synes det var kul, jeg. Ja, det jo litt flaut da, selvfølgelig, men ja, ja. Det litt dristig at du kombinerer allerede nå så tidlig en sånn en ønskeliste til jul I sammen med denne rappen. Ikke så lenge til jul. Nei, det ikke det. Faktisk ikke, I hvert fall. Og, ja, sånn som, det ikke lenge for vi ser julegatter her I Oslo. Nei, nei, nei. Nei. Så det, den kan du ikke ta meg på. Bjørte Paul, du har valgt et tema også fra en lytter. Ja, Super Klaus har foreslått at jeg skulle rappe litt... Si hei. Hei, Super Klaus. Hei, Super Klaus. At jeg skulle rappe litt om Toremann sin overgang fra brille til linse. Ja. For linseprinsen Tore, han har jo nå sluttet med briller, fått seg nye linser. Der navnet. men jeg har valgt å så utvide denne rappen litt til å handle om Tore før han begynte med briller. Ja, det bra. Det jo interessant det greit, for meg også, da, å høre. Ja, kom igjen. Og mine pårørende, selvfølgelig. Kjør gruv. Gamle bitch. Come on, my old bitch. Old bitch. Ok, nå klar. Tore var ganske ung og frisk, men likevel følte han seg litt trist. Trist! For under hans bryn begynte han... Han! Ja, for... Kom igjen, da! Kom igjen, mann! For under hans bryn begynte han å miste sitt syn. Dette I hans hode satte griller. Må jeg virkelig begynne å bruke briller? Briller! Yes! Okay. Yes, yes! Au! Men briller, det ble... Med briller ble Tore ganske pen I grunn. Allermest han lignet på Rolf Esenlund. Var det noe som fikk Tore til å frese? Var det hans briller skled ned av hans nese? Yeah! Tore Mann ble veldig frustrert han. Og I hans arbeid ganske ustrukturert han. Men... Jeg ikke ferdig nei, nei, nei, nei. Ja. Men så en dag fikk Tore diaré Og oppi all dritten han fikk en god idé Lenge før det nå blir pinse Skal jeg gå pinse. Ut og kjøpe meg linser Wow! Du, det var lang Og neste gang jeg med mine lytter Og neste gang jeg går I klinsj med mine lytter Jeg kom ut av det nå Du var på klinsj. Etter klinsj, så skulle du komme med linseprins. Linseprins. Ja. Ja, det var siste rimel, liksom. Var det for langt? Det var langt. Ja, det veldig mye det var alt for langt. Til og med jeg ble klam. Men det var veldig bra. Det var ikke så bra. Nei, jo da, det var kjempebra. Det var veldig, fryktelig, fryktelig bra var det. Ja. Tore Sagen, du har valgt et tema du også. Ja, jeg valgte en fra Tønsberg som heter Jan Roar. Hei, Jan Roar. Hei, Jan Roar. Han spør, Tore kan rappe om røykegranater. Og ja, det skal jeg gjøre, men kanskje ikke på den overflatiske og kjedelige måten. Nei. Men jeg har gått inn I meg selv og prøver å skildre hvordan jeg føler etter at jeg har hatt denne røykegranatepisoden I går. Ok, vi går litt dypere. Ja. Vær så god. Ok, nå begynner jeg. Yo, bitch! Jeg føler meg sjaber, jeg føler meg nere, jeg har gjort meg til skamme for alle dere. Røyk, røyk, røyk I alle korridorer, jeg har et rykte å ta vare på, men det korroderer. Yeah. Korroderer! Ja da, sånn bra. Korroderer! Jeg føler meg sjaber, jeg føler meg nere, akkurat som jeg har blokklagt kødden min for dere. Naken og forlatt, tåret triller nedover mitt kinn, voldtatt og skambankt ut av mitt eget skinn. Skinn! Skinn. Skinn. Mm. Ok, det det. Ok. Skinn. Det bare improvisert. Om forlatelse til alle mine venner der ute. Dere skjønner, jeg her nede, jeg må slutte å tute. Tute! En røykgranat her, og enda en der. Jeg ikke ferdig ennå, jeg. Dette var bare tytte bær. Bær, bær, bær, bær, bær, bær, bær, bær, bær, bær, bær, bær, bær, bær, bær, bær. Ok, bra Tore. Fint å få dette utløp for dette også. Tusen hjertelig. Jeg synes rett og slett at vedkommende som skriver den tekstmeldingen inn skal vinne røykegranaten også. Jeg kan ikke tenke meg noe mer naturlig enn du sier det på den måten. Hvem var, hva heter vedkommende? Jan Roar fra Tønsberg. Jan Roar fra Tønsberg, du får en røykegranat, en ferdig detonert en, Så det trenger ikke være redd for. Den ser fin ut, da. Fin å ha i, på peisylla, for eksempel. Takk for alle innsette forslag. Vi arkiverer de og har de laminert i lommebøkene våre, så det er veldig kult. Det begynner å bli ganske tjukke etter hvert i lommebøkene våre. Så skal vi høre musikk. Dette er Elvira Nikolaisen. Ja! Denne sangen elsker vi. Dette er Egypt Song i Radioresepsjonen. Egypt Song var det. Elvira Nikolaisen, Radioresepsjonen på P3. Ja, vi, jeg vil ikke si at vi dreit oss ut i går med denne røykgranaten. Men det var jo ikke dritpopulært, fordi vi sitter jo i et bygg sammen med andre kanaler. Altså P2 er jo samme bygge, P1 er det samme bygge. Og det er mange, det er, jeg vet ikke hvor mange som jobber i akkurat dette bygget vi sitter i her i dag, men det er kanskje 1500 stykker. Mm. Alle disse måtte evakuere i går. Og Tore, kan du med hånd opp i hjertet love at det ikke blir noen store skandaler i løpet av ettermiddagen? Jeg vil aldri love noe sånt som jeg ikke nødvendigvis kan holde hvis det skulle komme noe uforutsett opp. Mm. Det kan jeg ikke. Nei, for det er, det, vi har jo faktisk en sånn røykgranat til. Vi har faktisk det. Ja, for det, vi tenkte at denne skal ikke rekvisittlageret få tilbake. Så, men jeg har ikke lyst til å lodde den ut heller. Nei. Når jeg tenker meg om, så er faktisk det med røykgranat et jævlig godt argument mot åpent landskap. Vet du hva? Det er rett og slett et innspill i debatten om det å sitte i åpent kontorlandskap. Skal vi si at det er det der? Vet du hva? Jeg tror det er det der, ja. Og da, da faller jo hele den konflikten mellom radioresepsjon og rekvisittlagere. Mm. For i masse medier så har det blitt bygget opp en voldsom fiendskap mellom rekvisittlagere i NRK og radioresepsjon. Mm. Det er ikke riktig heller. Det er ikke riktig. For rekvisittlagere, de folka og kvinner og menn som jobber der nede, har vi i radioresepsjonen enorm respekt for. Vi elsker de. Ja, de gjorde en glipp, og det gjorde vi også. Og det er 1-1, radioresepsjon, rekvisittlagere her på NRK. Og rekvisittlagere, må jeg få si det, de legger seg flate. Ja, og det gjør du også, Tore. Det gjør jeg. Du dro litt på det. Ja, jeg gjorde det. Ja, gjorde det. Igjen, takk for alle sms'er og mailer som kommer inn til programmet. Det setter vi stor pris på. Fortsett gjerne å sende oss ting. 1987 kodordet resepsjon eller rrkrøllalfa.nrk.no. Nå skal vi gjøre som vi jo da alltid gjør. I dag får vi håpe at Bjørte har ladet kalasjnikoven. Har du det? Den er ladet. Den er stappet full av kuler. Ja. Så bra da. Men... Sånn, det først, hva er det som skal skje først igjen? Ja. Jo, først skal vi prøve oss på sjokkmaskinen. Vi står med hvert vårt metallhåndtak, og oppå dette metallhåndtaket er det en knapp. Jaha. Og så får vi høre en liten melodi, skal vi si det? Trudelutt? Trudelutt, ja. Og med en gang den trudelutten er ferdig, ja, hva skjer, da må vi trykke på knappene så fort vi kan. Akkurat. Og hvis man er den som trykker sist, så får man strøm i seg. Ja, og det er jo veldig ofte meg, da. Ja. Og fryktelig vondt og smertefullt. Kanskje lykken har snudd? Ja, kanskje. Og i tillegg til å få denne, dette støtet, så blir du også skutt etterpå. Ja, vel. Vi tar en ting om gangen. Ja. Ikke lur. Jeg klarte å hjerte, jeg lurer deg, Bjørte. Du lurte han, det var det som skjedde. Jeg gjorde sånn, og så, wow, og så klarte, og fikk du trykket du, og så ble det først. Til lytternes informasjon, så er det altså andre gangen siden vi startet etter sommerferien, at Bjørte har blitt rammet av strømmemaskinen. Det er, vet du hva, nå ble jeg så varm og glad inni meg, som jeg aldri har blitt før. Vet du hva, jeg tror det er den gladeste og lykkeligste dagen i mitt liv, akkurat nå. Jeg er veldig på grensen til å bli rett og slett bli ekte sur. Ja, du har det, jeg ser det. Jeg har strøket hele Røykranat-episoden av mitt register, for å se det. Nå skal jeg lade kalasjnikoven vår. Dette er en softgun, og anbefales til alle som liker litt grann smerte. Jeg tar et ladegrep på den. Akkurat. Oi, det var ikke... Nå har du sikringen på. Vent da, jeg skal bare prøve å ta et skudd først. Ja vel. Den virker. Ja, den virker, det er bra. Og så bare ett skudd, ett, ikke skudd. Og så i dag i grenseland mellom, i grenseland mellom rumpe og rygg. Ja, men ikke over. Pass på fingrene, du blir skutt i fingrene. Ja, jeg vil heller bli skutt i fingrene. Hvor skal du bli skutt? Hvor er du blir skutt i fingrene? I låret her! Jeg kjente ingenting. Nå, okay, var... Skyt han i ryggen. Ah! Ah! Ah! Ja, det kjente jeg! Ah! Ja, ja, den lykkeligste dagen i mitt liv. I morgen er det den store internasjonale t-skjorten i buksadagen. Ja, det, ja, det stemmer det. Så følg med i radioresepsjonen i morgen også, og få med deg Kompani Knudsen etter oss. Vi avslutter med, hvem er det, Tore? Dette er His House of His med Holland Park. Ja. Om du har sagt det med podcast. Ja, du kan gå inn og laste ned podcasten vår, nrk.no/podcast, eller direkte fra iTunes, og begynne å abonner da, dere. Det er koselig. Jeg tror det er koselig. Ha det! Ha det! Dette er radioresepsjonen. Du hører på radioresepsjonen på P3.